Nostalji Rüzgarı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli. Hepinize iyi günler. Kasım ayının ortalarına geldik. Yavaş yavaş kışa yaklaşıyoruz ama biz Suat'la birlikte gene buradayız. İlk 5 şarkımız 60'lı yıllardan ve topluluklardan dinleyeceğiz bu parçaları. Önce Monkees topluluğu ve Ben Senin Basamak Taşın Değilim. I'm Not Your Stepping Stone. Tricks that you used on me. You're reading all them high fashion magazines. The clothes you're wearing, girl, are causing public scenes. I said, I'm not your stepping stone. I'm not your stepping stone. Oh! Not your stepping stone. İkinci parçamızda Dave Clark Five grubu dut ağacını anlatacak Mulberry Bush. Come along now, let's go down to the mulberry bush. Let's go down to the mulberry bush. You and me to the mulberry bush. Dance till early morning. Now this is the way we're gonna do. Twist up and down and around like this. That's the way we're gonna do the twist. Dance till early morning. I'll take you down to the mulberry bush. That's the place for you. They do the twist, the stomp and the loop-a-loop. Even do the locomotion too. Even do the locomotion too. Mulberry bush, come with me to the mulberry bush. Let's go down to the mulberry bush. Dance till early morning. Mulberry, mulberry. Place for you. They do the twist, the stomp, and the loo-a-loo. Even do the locomotion too. Even do the locomotion too. Come with me to the mulberry bush. Come with me to the mulberry bush. Let's go down to the mulberry bush. Dance till early morning. Dance till early morning. Come down with Devdi Dozibeki Miken Tiç beşlisinden bu sefer Afrika kökenli bir parça dinliyoruz. Zabadak. Four Pennies grubunun sevilen şarkısı Cats'i ikinci defa programımıza aldık, dinliyoruz. You can see them slinking by, whispering to each other. He's the king and she's his queen of the midnight hour. Out of sight, prowling to and fro. If you see them, you'll agree they belong at night. Peeping, creeping, never sleeping, looking for each other. Walking, stalking, never talking, murmuring low. Cross your path. hide yourself in some dog's door till they're out of sight. Looking, listening, green eyes glistening, they can see each other. Watching, waiting, never facing bölümün son şarkısı yani 5. parçamız gene neşeli bir parça. Amerikalı grup Beach Boys'tan dinliyoruz Barbara Ann. For a man, saw Barbara Ann, so I thought I'd take a chance with Barbara Ann. Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, you got me rocking and a rolling, rocking and a reeling, Barbara Ann. Her zamanki gibi gene iki tane Fransızca parçamız var. Birincisini Enrico Macias'tan dinliyoruz. Dünyanın dört köşesinde diyecek. O Kat Kuan Dumont. Le sac sur le dos aux quatre coins du monde. Ils ont lutté sous tous les drapeaux dans les quatre coins du monde. Mais les frontières sont pour tous les exilés le seul coin de terre qui peut encore les protéger. Et c'est la fuite ou bien c'est la mort qui les attend chaque jour. Ballottés sans remords, ils sont les faibles, ils ont tort, les orphelins de l'amour. Ils sont partis le sac sur le dos aux quatre coins du monde. Ils ont lutté sous tous les drapeaux dans les quatre coins du monde. Et tous ces hommes ont dû fuir plus d'un pays pour que tous les hommes n'ignorent plus les incompris. Il faut toujours s'en aller plus loin quand on est un étranger. Balloté sur sur les chemins des noms, c'est par un faux témoin. Il faut encore se sauver. Ils sont partis le sac sur le dos aux quatre coins du monde. Ils ont lutté sous tous les drapeaux dans les quatre coins du monde. De fort importe, ils courent vers la liberté. Pour elle, ils supportent le poids de la brutalité. Ils ont les murs d'un même quartier pour aller se protéger. Balottés entre leur cœur et leur bonheur qui leur fait peur, rien pour eux n'est mérité. Ils ont toujours le sac sur le dos, prêt à recommencer et à servir à notre drapeau, puisque c'est leur destinée. Ils sont partis le sac sur le dos aux quatre coins du monde. Ils ont lutté sous tous les drapeaux dans les quatre coins du monde. Ils sont partis le sac sur le dos. İkinci şarkımızı Salvatore Adama söylüyor, Çingeneler Geçince, Kanpas Lejitan. Où s'en vont ces filles sauvages qui embrasent les nuages de leurs grands yeux noirs? Kanpas Lejitan, nanana, Kanpas Lejitan. Les doigts pleins de sortilèges, elle traîne ton cortège, les démons du soir. Quand passe les gitans, nanana, quand passe les gitans. La nuit tombe en voile de feu, les voilà déesses, alors elles enchaînent les dieux. Je laisse, elle danse, une rose rouge entre les dents, elle danse, et le temps s'accroche à leur temps. Passe les gitans, la na na na, quand passe les gitans. Fille du vent ou reine mage, elle parle leur corsage, des fleurs du malheur. Quand passe les gitans, la na na na, quand passe les gitans. Triste privilège, et mon âme de troubadour s'est prise au piège de la danse et de la rose rouge entre ses dents. Et la danse avec mon être feu et à sang. Passe les gitans, la na na na, quand passe les gitans, la na na na, quand passe les gitans. Chabalala, chabalala, Bugünkü İtalyanca parçamızı Orietta Berti'ye ayırdık. Bu şarkıyı Tanju Okan'ın sesinden Onlar olarak dinliyorduk. Orijinalinin ismi Omar. Vai figlio mio vai, Omar. Vai per il mondo vai, Omar. Vai dove vuoi, Omar. Vai con chi vuoi, Omar. Io sono vecchio ormai, Omar. Tutto io ti insegnai, Omar. Giovane sei, Omar. Cerca una lei, Omar. Buona fortuna a te, sangue mio, tua madre. Vai dove vuoi, Omar. Vai con chi vuoi, Omar. Fermati quando troverai una terra e una donna dove tu gettar potrai il tuo seme poi aspettar dai fiori frutti che tu coglierai. Vai figlio mio vai, vai per il mondo vai, vai dove vuoi, vai con chi vuoi. Dove tu gettar potrai il tuo seme poi aspettar dai fiori frutti che tu coglierai. Vai figlio mio vai, vai per il mondo vai, vai dove vuoi, vai con chi vuoi. L'India negli occhi tuoi, bello come gli dèi, forte tu sei, Omar. Uomo tu sei, Omar. İspanyolca parçamızda Los Gemelos del Sur topluluğu Beyaz Bir Yalan diyecek Una Mentura Piadosa. De nuestra próxima boda, porque su vida se apaga en la quietud de la alcoba. Pero no creen que su cara cambiará blanco por rosa y una sonrisa premiará esta mentira piadosa. Eran sus manos pálido lirio que estrechaban suavemente la mía, mientras al cielo en mi delirio yo pedía para mí su agonía. Bajito le mentira piadosa. La, la, la, la, la, la. Bajito le iba diciendo una mentira. Ay, ay, ay. Piadosa, piadosa, piadosa por tu amor. Almanca şarkımız enteresan çünkü Çek Cumhuriyeti'nin ünlü şarkıcısı Karel Gott'tan dinleyeceğiz. Parçanın ismi Kırmızı ve Siyah, yani Rot und Schwarz. Bizim için enteresan olan tarafı bu parça aslında Rolling Stones'un Painted Black isimli parçası ama normal ritminde değil çingene müziği şeklinde söylenmiş. Heute schwarz, denn alles, was so rosarot war, ist jetzt schwarz. Oh, sag mir doch, was ist mit uns denn nur geschehen? Warum muss ich jetzt alles schwarz in schwarz nur sehen? Rot so wie Feuer hat die Liebe einst geglüht. So schnell wie roter Mond ist sie für uns verblüht. Oh, und alles ist so schwarz und leer jetzt um mich her. Oh, sag mir doch, gibt es denn keinen Ausweg mehr? Da wird die Sonne hoch am Himmel stehen und unsere Liebe, sie wird wieder neu erstehen. Oh, rot so wie Feuer wird sie wieder für uns blühen und hunderttausend rote Blumen werden blühen. Und schau die rote zum Glück, sie öffnet sich. Sie öffnet sich zum neuen Glück für dich und mich. Oh, sag mir doch, oh, sag mir doch, was ist mit uns geschehen? Warum muss ich jetzt alles schwarz nur sehen? Oh, oh, oh. Türkçe parçalarımıza Alpay ile başlıyoruz. Unutulmaz parçalarından bir tanesi Hayalimdeki Resim. O anda anladım olmuyor sensiz. bu daha ilk günü ağladım sessiz. Alışmak çok zor, sensizliğe imkansız. Her yerinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim artık, acılar. Görecekmiş gibi seni gözlerim, tutacakmış gibi ellerim, ama yoksun sen. Sen benim nefesim, hayalimdeki resim, aşkı anlatan sesimsin, hiç batmayan güneşim, bitmeyen hasretim, hayattaki tek eşim ve bir şarkı usulca dökülen dudaklarında. La la la la la la la la la la la la. Böyle mi başlamıştık seninle? Böyle mi bitecekti? Her şeyimi verdiğim o sevgilim beni bırakıp gidecekti. Çıkıverecekmiş gibisin çerçeveden. Usul usul yaklaşıp yanıma. Sarılıverecekmiş gibisin o anda boynuma. Görecekmiş gibi seni gözlerim, tutacakmış gibi ellerim, ama yoksun sen. Sen benim nefesim, hayalimdeki resim, aşkı anlatan sesimsin, hiç batmayan güneşim, bitmeyen hasretim, hayattaki tek eşim ve bir şarkı usulca dökülen dudaklarımda. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Meslektaşımız Atilla Atasoy'a da bu programda yer verdik. Son çalışmalarından bir tanesi Orada Mısın? Güneş hala orada mı? Kumlar öyle sıcak mı? İzimiz kalacak mı? Gelirsen orada mısın? Güneş hala orada mı? Kumlar öyle sıcak mı? İzimiz kalacak mı? Gelirsem orada mısın? Gelirsem orada mısın? Akşam üstü meyhane, insan insan üstüne oturur

Gün olur başıma kadar güneş, gün olur başıma kadar mavi, gün olur deli gibi, gün olur alır başımı giderim. Bir Kayahan şarkısıyla devam ediyoruz. Söz güzelim. Beni terk edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak, yoksa sevgimle boğarım seni. Yaz bir yere, güzelim yok olamaz. Olamaz sensiz hayat, meleğim var olamaz. Kim sevecek seni, kim, kim tutacak elini, kurtulamaz. Güzelim kurtulamaz. Rabbim, şahidim, söz güzelim. Al, ruhumu al, al, servetimi. Rabbim, şahidim, söz güzelim. Yaz bir yere, güzelim yok olamaz. Olamaz sensiz hayat, meleğim var olamaz. Kim sevecek seni, kim, kim diyecek? Tenine kan dökerim, güzelim kurtulamaz. Saçlarından, sonra yanaklarından ve sonra alnından öpeceğim. Sonra acılarını alıp çok uzak bir yerlere gideceğim. Belki güneşe ereceğim. Yaz bir kenara, yaz bebeğim, yaz bir kenara. Yaz bir yere, güzelim yok olamaz. Olamaz sensiz hayat, meleğim var olamaz. Kim sevecek seni, kim, kim diyecek? Tenine and içerim, güzelim kurtulamaz. Al, ruhumu al, al, gençliğimi Rabbim, şahidim, söz güzelim. Al, ruhumu al, al, her şeyimi Rabbim, şahidim, söz güzelim. Sana bu söylediklerimi daha önce duyduğun yalanlardan bir tutma. Belki en güzelleri değildir ama dost doğrudur göz bebeğim, dost doğrudur, inan bana. Yaz bir kenara, yaz meleğim, yaz bir kenara. Sensiz hayat, güzelim var olamaz. Yaz bir yere, güzelim yok olamaz. Olamaz sensiz hayat, meleğim var olamaz. Beni terk edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak, yoksa... Son Türkçe parçamızı genç kuşağın temsilcilerinden Yalın'a ayırdık. Çıkış parçalarından bir tanesi Sonsuz Ol. Sözsüz bir şarkı gibi duruyorsun öyle. Ne söyledim de bana hala dargınsın. hatamı paylaştım seninle. Ne söyledim de bana hala dargınsın. Dün sabah erken uyandım, gittim sana güller aldım, mutlu ol diye, mutlu ol diye. Bu sabah gittiğini anladım, ağladım sana şarkı yazdım, sonsuz ol diye, sonsuz ol diye. Unutulsan mı, unutmasan mı, saklansan da bir köşede benle yaşlansan mı. Unutulsan mı, unutmasan mı, saklansan da bir köşede benle yaşlansan mı. Söyledim de bana hala dargınsın. Ben gördüm hatamı paylaştım seninle. Ne söyledim de bana hala kızgınsın. Dün sabah erken uyandım, gittim sana güller aldım, mutlu ol diye, mutlu ol diye. Bu sabah şarkı yazdım, sonsuz ol diye, sonsuz ol diye. Unutulsan mı, unutmasan mı, saklansan da bir köşede benle yaşlansan mı. Unutulsan mı, unutmasan mı, saklansan da bir köşede benle yaşlansan mı. Dün sabah erken uyandım, gittim sana güller aldım, mutlu ol diye, mutlu ol diye. Bu sabah gittiğini anladım, ağladım sana şarkı yazdım, sonsuz ol diye, sonsuz ol diye. Unutulsan mı, unutmasam mı, saklansan da bir köşede benle yaşlansan mı. Unutulsan mı, unutmasam mı, saklansan da bir köşede benle yaşlansan mı. Unutulsan mı, unutmasam mı, saklansan da bir köşede benle yaşlansan mı. Programımıza Petula Clark'la devam ediyoruz. Gene 60'lı yılların unutulmaz parçalarından bir tanesi Şehir Merkezi, yani Downtown. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights so much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, where all the lights are bright. Forget all our troubles, forget all our cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more, downtown. Everything's waiting for you. Elvis Presley'den bugün dinleyeceğimiz parçanın ismi Zavallı Çocuk, Poor Boy. They call me poor boy, poor boy, poor boy. But I ain't lonesome and I ain't blue. Cause I could never be a poor boy as long as I've got a darling like you. Ain't got a crust, ain't got a cent. Can't buy a jug, can't pay the rent. I got a heart full of dreams and a lot of memories, and that's enough for me. They call me poor boy, poor boy, poor boy. But I ain't lonesome and I ain't blue. Cause I could never be a poor boy as long as I got a darling like you. Can't buy a house, can't buy a lot. Ain't got a bean, ain't got a pot. But what I got is a heart full of love and memory, and that's enough for me. They call me poor boy, poor boy, poor boy. But I ain't lonesome and I ain't blue. Cause I could never be a poor boy as long as I got a darling like you. Don't have a pig, don't have a cow. I don't have a horse to pull a plow. But what I got is a heart full of love and memory, and that's enough for me. They call me poor boy, poor boy, poor boy. But I ain't lonesome and I ain't blue. Cause I could never be a poor boy as long as I got a dolly like her. I got a dolly like her. I got a dolly like you. Programımızın sonuna geldik bir kere daha. Genç bir sesten, çocuk bir sesten dinliyoruz. Declan ve Neden Bana Söyle, Tell Me Why. Gelecek haftaya kadar hoşça kalın. Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu Nostalji Rüzgarı sona erdi.